złotych. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Minęła 17. Mamy wtorek, 14 dzień stycznia. Marcin Pośpiech, dzień dobry. Czas na wiadomości, które przedstawi Artur Ewertowski. Zawieszenia działania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego chce Komisja Europejska. Policja ostrzega przed fałszywymi ofertami kwater w górach. 9 osób, wśród nich lekarze i pielęgniarki z Chojnic, odpowiedzą za wyłudzenie pieniędzy z NFZ-u. Komisja Europejska chce zawieszenia działania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Komisarze zdecydowali, że wyślą do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu wniosek o tzw. środki tymczasowe, nakazujące zamrożenie przepisów do czasu rozpatrzenia skargi komisji z jesieni ubiegłego roku. Polska sprzeciwia się ingerencji unijnych instytucji i podkreśla, że organizacja sądownictwa leży w gestii państw członkowskich. W październiku komisja uznała, że nowy system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów jest zagrożeniem dla niezawisłości sędziowskiej. Argumentowała, że nie gwarantuje on bezstronności i niezależności Izby Dyscyplinarnej, która składa się wyłącznie z sędziów wybranych przez nową Krajową Radę Sądownictwa, a jej członkowie są powoływani przez polityków. Przed fałszywymi ofertami kwater w górach ostrzega policja. Tylko w Zakopanem już kilkanaście osób padło ofiarami oszustów, którzy w internecie oferowali wirtualne pokoje i apartamenty na krótkoterminowy wynajem. Sam fakt, że cena jest niska, że okazyjna, to już powinno budzić nasze obawy, podejrzenia. Starajmy się weryfikować te zgłoszenia. Przede wszystkim starajmy się dzwonić do tych pensjonatów, nie polegać tylko na internecie, tylko zadzwonić, porozmawiać z recepcją. Starajmy się dopytać o szczegóły i szukajmy opinii o danym hotelu, pensjonacie w internecie. Tego jest mnóstwo na różnych forach. Jak dodaje rzecznik małopolskiej policji Sebastian Gleń, jeżeli dany hotel czy pensjonat działa legalnie, to powinien być zarejestrowany w Urzędzie Miasta. Lekarze i pielęgniarki z Chojnic oskarżeni o wyłudzenie pieniędzy z NFZ-u staną przed sądem w Słupsku. 9 osób odpowie za fałszowanie dokumentacji medycznej, która poświadczyła udział ponad 3000 osób w programie walki z nałogiem palenia papierosów. 2800 pacjentów dopisano do dokumentacji w celu wyłudzenia pieniędzy. Narodowy Fundusz Zdrowia miał na tym stracić ponad 630 tysięcy złotych. Akt oskarżenia ma ponad 200 stron, a sąd może przesłuchać w tej sprawie prawie 3000 świadków. Jeden z nich mówi, że brał udział jedynie w badaniach, a nie w terapii. Dostaliśmy na badanie spirometryczne, bezpłatne badanie spirometryczne, no i żeśmy chcieli skorzystać odnośnie, przebadać sobie nasze płuca, w jakim stanie one są. No, na płucach nic ważnego się nie pokazało, nie wykazało, więc nie korzystałem z żadnej terapii. Świadek uważa, że jego podpisy w dokumentacji zostały sfałszowane. Oskarżeni nie przyznają się do winy. Grozi im do 8 lat więzienia. Prace poszukiwawczo-ekshumacyjne ofiar rzezi wołyńskiej w Hucie Pieniackiej na Ukrainie chce przeprowadzić w tym roku Instytut Pamięci Narodowej. 28 lutego 1944 roku doszło tam do pacyfikacji polskiej ludności cywilnej. Zginęło około 850 osób. O zaplanowanych pracach mówi profesor Krzysztof Szwagrzyk z IPN-u. Wystąpimy z listą, która zawiera kilka punktów, bo musimy pamiętać o tym, jak bardzo skomplikowane i trudne są to prace. Nie jesteśmy w stanie pracować w kilkudziesięciu miejscach jednocześnie na terenie Ukrainy, biorąc pod uwagę, że wiele z tych miejsc to są miejsca, gdzie możemy znaleźć szczątki 500, 800 czy 1000 osób w jednej tylko wsi. Zbrodni w Hucie Pieniackiej dokonali ukraińscy żołnierze 4. Pułku Policji SS, dowodzeni przez niemieckiego dowódcę oraz wspierani przez oddziały Ukraińskiej Powstańczej Armii, członków paramilitarnego oddziału ukraińskich nacjonalistów. Prawie 200 zawodników zmagało się na pierwszych spinaczkowych igrzyskach dla niepełnosprawnych. Do Krakowa przyjechali zawodnicy z różnych zakątków Polski. Zawody były dla nich okazją do pokonania swoich ograniczeń i słabości. Ja do samej góry chcę spróbować. Spróbuję też do samej góry, ale się trochę boję. Udało mi się na samą górę spiąć, ale najważniejsze jest emocje utrzymać. Można się łatwo zdenerwować i trzeba umieć stres opanować. Bartek! Bartek! Bartek! Dzieciaki bardzo lubią się wspinać, daje im to na pewno dużą frajdę, radość i taka łatwiej czasem nam wdrożyć jakieś takie przezwyciężenia swoich słabości. I dzieciakom też, bo chęć wyjścia do góry powoduje, że swoje takie lęki nawet wysokości potrafią przezwyciężyć. A wspinaczka sportowa jest jedną z pięciu nowych dyscyplin olimpijskich. To był serwis Trójki. Czas na sport i Adam Malecki. Reprezentacja piłkarzy ręcznych w ostatnim meczu fazy grupowej Mistrzostw Europy zagra ze Szwecją. Polacy pierwsze dwa spotkania ze Słowenią i Szwajcarią przegrali i mają już tylko cień szansy na awans. Musieliby wygrać z reprezentacją trzech koron co najmniej różnicą 11 bramek i przy okazji liczyć na porażkę Słoweńców ze Szwajcarami. Scenariusz utopijny, ale trzeba zagrać jak najlepiej z rywalem, który jest jednym z faworytów tych mistrzostw, przyznaje trener kadry Patryk Rombel. Zespół, który w ostatnich latach doszlifował z powrotem do europejskiej czołówki, dodatkowo grałem u siebie, także na pewno u nich te wymagania na zupełnie innym poziomie. Jest to jeden zespół z tych 7-8, myślę, które myślą na poważnie o medalu na tej imprezie. Początek meczu Polska-Szwecja w Göteborgu o 20:30. O tej samej porze rozpocznie się jeden z dwóch zaplanowanych na dzisiaj meczów ćwierćfinałowych siatkarskiego Pucharu Polski. Zagrają PGS Krabbeuchatów i Indykpol AZS Olsztyn. Wcześniej o 17:30 Lechia Tomaszów-Makowiecki podejmie werwę Warszawa Orlen Paliwa. Trener Lechii Bartłomiej Rebzdy już nie może się doczekać meczu z takim rywalem. Jestem pewny, że będzie to święto siatkówki w Tomaszowie. Bijemy się z drużyną, która jest naszpikowana gwiazdami polskiej i nie tylko polskiej siatkówki. Każdy będzie chciał się to bardzo dobrze pokazać i tutaj zjeść parkiet, żeby wygrać mecz i awansować oczywiście. Powiedziałem Tomaszów Makowiecki? Tak mi się zdaje, ale to może... Mazowiecki oczywiście, żeby państwo trafili, bo jeszcze przecież jest chwila na to, żeby tam dotrzeć. Skoro o awansie mowa, na 25. miejsce w klasyfikacji generalnej rajdu Dakar awansował Jakub Przygoński. Polak kolejne etapy w rywalizacji samochodów kończy w czołówce. Dziś był czwarty. Dogoniliśmy Yazida. Fajne tempo, na pewno tempo na samochód typu buggy, bo była otwarta pustynia i dużo skał, ale nasz samochód dobrze się spisywał, nie mieliśmy żadnych problemów, więc bardzo się cieszymy. Dziewiąty etap wygrał Francuz Stefan Petranzel, a liderem pozostaje Hiszpan Carlos Sainz. Wśród kierowców wkładów trzeci był Arkadiusz Lindner, a siódmy Rafał Soni, który otrzymał trzecie miejsce w generalce. W piłce nożnej ważny dzień w karierze 21-letniego Patryka Klimali. Napastnik Jagiellonii Białystok został zawodnikiem Celticu Glasgow, w którego barwach w przeszłości grali Artur Boruc, Maciej Żurawski czy Dariusz Dziekanowski. Jagiellonia Białystok zarobiła na jego sprzedaży 4 miliony euro, co jest jej nowym rekordem. Klimala, który w tym sezonie Ekstraklasy strzelił 7 goli, podpisał 3,5-letni kontrakt. Do czerwca 2022 roku, oczywiście jeśli będzie uzyskiwał dobre wyniki, Barcelonę poprowadzi nowy trener. Został nim Quique Setién, który zastąpił zwolnionego za słabe wyniki Alejandro Valverde. Setién ma 61 lat, ostatnio sterował drużyną Betis. Sevilla. Dobrze, że Barcelona nie podłapała pomysłu czwartoligowca z Hiszpanii, gdzie szalony prezes, których nie brakuje, wpadł na pomysł, by kibice wybierali skład i dokonywali zmian podczas meczu poprzez aplikację mobilną. I po co komu trener? Z posady trenera hokeistów GKS Tychy zrezygnował Andrzej Gusow. Od 2017 roku doprowadził zespół do dwóch tytułów Mistrza Polski, Pucharu Polski i dwóch Superpucharów. Do końca sezonu zastąpi go dotychczasowy asystent Krzysztof Majkowski. I na koniec jeszcze dobre wieści z Lozanny. Marcin Zawu został złotym medalistą w biatlonowym sprincie podczas zimowych młodzieżowych igrzysk olimpijskich. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Środa pogodna i z dużymi szansami na chwilę ze słońcem zapowiada się na południu i południowym wschodzie kraju. Więcej chmur w centrum i na północnym wschodzie, ale i tu jeśli pojawią się chmury, to nie groźne, bo według ostatnich prognoz jutro nigdzie nie powinno padać. Dodatkowo jak na styczeń będzie ciepło, temperatura maksymalna od 4 stopni na południowym wschodzie, około 7 stopni w centrum, do 10-12 stopni na zachodzie. Chłodniej na Podhalu około 2 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład oszczędna pralka Beko klasa A+++ teraz za jedyne 799 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny.

Co prawda dziś w Rzymie gradu nie było, jak śpiewała Kaśka Sochacka, ale też się dzieje. Oj, dzieje się. Zapraszamy do Trójki. To teraz szczegóły od nas. Emerytowany papież Benedykt XVI chce usunięcia swojego imienia z książki Z głębi naszych serc, której współautorem jest kardynał Sarach. Zapowiadana na jutro publikacja spowodowała w kościele prawdziwą burzę. Benedykt broni w niej bowiem twardo celibatu księży. Drugi współautor publikacji, kardynał Robert Sarach, zapewnia, że konsultował treść książki z Benedyktem. Skąd więc takie zamieszanie? Benedykt XVI uświadomił sobie pod wpływem publikacji medialnych, że jest ustawiany w kontrze do papieża Franciszka, jakoby usiłował z tylnego siedzenia próbować przejmować władzę w kościele. Ksiądz Henryk Zieliński, redaktor naczelny tygodnika katolickiego Idziemy. Nie taka była jego intencja, stąd zapewne Ojciec Święty Benedykt XVI nie wycofuje się ze zdań, które zapisał, a które zostały umieszczone w książce kardynała Saracha, odcina się od całej jej wymowy. Ta propozycja, żeby żonatych mężczyzn dopuszczać do kapłaństwa, spotkała się z większością 2/3 głosów w czasie synodu amazońskiego. Paweł Lisicki, redaktor naczelny Do Rzeczy. Dlatego należy uznać ten wspólny tekst napisany, wydaje się wspólny, bo teraz nie wiadomo, czy on jest wspólny, czy nie, napisany przez kardynała Sara i Benedykta XVI jako swojego rodzaju działanie uprzedzające, które bardzo ogranicza pole manewru papieżowi Franciszkowi, żeby podtrzymać to, co wydaje się zyskało większość głosów na synodzie. Zdanie, które wyraził Benedykt XVI, które zostało umieszczone między innymi w tej książce Z głębi serca, jest nie tylko efektem pewnej dyskusji, która toczy się w kościele w związku z synodem na temat Amazonii, na temat celibatu w kościele, ale również Benedykt XVI bardzo interesuje się sytuacją w kościele w Niemczech. Nie pierwszy raz zresztą odnosi się do tej sytuacji i tam również w tej chwili tak zwana droga synodalna, która między innymi przewiduje dyskusję na temat celibatu i innych aspektów dyscypliny kościelnej, budzi w nim poważny sprzeciw. Od początku w kościele, nawet jeżeli nie było obowiązkowego celibatu, to jednak istniał taki nurt dobrowolnego bezżeństwa. Ksiądz profesor Cezary Naumowicz, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Kiedy w III-IV wieku zaczyna się rozwijać monastycyzm, mnisi pozostają bezżenni. I do dzisiaj w całym kościele, czy to będzie kościół prawosławny, wszystkie kościoły wschodnie, kościół katolicki, mnisi pozostają bezżenni. Prawodawstwo kościelne w tym zakresie zaczęło obowiązywać w kościele zachodnim od XI-XII wieku. Z tym, że taki wymóg celibatu jeszcze mocniej sformułował Sobór Trydencki w XVI wieku. Po publikacji fragmentów tej książki okazuje się, że Benedykt XVI wycofuje swoje nazwisko. Na pewno nie chodzi o zmianę poglądów. Po prostu Benedykt XVI zauważył, czy jego otoczenie musiało zauważyć, że ta książka wywołała tak gigantyczny szok i zamieszanie. Zapewne, jak mówię, była bardzo silna presja ze strony obecnie urzędującego papieża i jego zwolenników na Benedykta, żeby się z tego wycofał. Myślę, że tak należy tłumaczyć to cofnięcie podpisu. Te informacje zebrała Monika Rutke i jeszcze informacje w sprawie studniówek. Byłam na studniówce z chłopakiem, który nie został moim mężem, a swoją miłość życia poznałam nad naszym polskim morzem. Ale męża czy też żonę, droga pani, można też poznać na nartach albo na konkursie skoków narciarskich. Uwaga, to będzie skoczna zabawa. Emocji najwyższych lotów życzy sponsor konkursu Lotos, producent paliwa Arktyczny Dynamik. Myślę, że kibice skoków będą zachwyceni. Mamy dla Państwa bilety na Puchar Świata w skokach Zakopane 2020. Proszę sprawdzić szybko w kalendarzu. Chodzi o konkursy, które zostaną rozegrane 25 i 26 dnia stycznia. Proszę upewnić się, że mają Państwo czas i ochotę w tych dniach. A jeżeli chodzi o sprawy organizacyjne, proszę zapamiętać numer SMS 73533. Koszt tej wiadomości to 3,69 zł brutto. 73533. Regulamin jeśli Państwo chcieliby go przeczytać, znajdą Państwo na stronie internetowej programu trzeciego, a do wygrania są dwa pakiety. Każdy składa się z czterech biletów na Puchar Świata w Zakopanem, dwa bilety na konkurs 25 stycznia i dwa bilety na konkurs 26 stycznia. Wartość jednego takiego pakietu to 400 zł. A co trzeba zrobić, aby otrzymać tę nagrodę? Prosimy o przesłanie na numer 73533. Czegoś, co możemy w skrócie nazwać ZZ, czyli zagrzewające zawołanie. Niebanalne zawołanie, które pomoże naszym na skoczni zwyciężać. Na Państwa odpowiedzi czekamy do godziny 18. Rozwiązanie tego konkursu punktualnie po godzinie 18. Emocji najwyższych lotów życzy sponsor konkursu. Lotos, producent paliwa Arktyczny Dynamik. No to coś na rozgrzewkę. Nazywali go marynarz, bo opaskę miał na oku. Na każdym stoku dziewczyna, dziewczyna na każdym stoku. Pochodzi spod Poznania, podobno umie wróżyć z kart. Panny rwie nawiązania, mężatki na długość nart. Cary są mokrego śniegu, ratrakiem płynę do ciebie pod prąd. Dobrze, że stoisz na brzegu, bo ja właśnie schodzę na ląd. Nigdy się nie lękał biedy i się nie przejmował jutrem, a jego ratrak był kiedyś zwyczajnym rybackim kutrem. I woził dorsze i śledzie zimą i latem okrągły rok. Teraz jak nieraz przejedzie rybami, czuć cały stok. Cary co mokrego śniegu, ratrakiem płynę do ciebie pod prąd. Hej! Dobrze, że stoisz na brzegu, bo ja właśnie schodzę na ląd. Wszyscy w porcie odetchnęli, zwiał nim się zakończył sezon. Jeszcze się tam jak żagiel bieli jego czarny kombinezon. Odpłynął pod ustrzyki i przez kobiety wpadł w kłopoty. Forse z polowań na orczyki przehulał na antybiotyk. Cary co mokrego śniegu, ratrakiem płynę do ciebie pod prąd. Hej! Dobrze, że stoisz na brzegu, bo ja właśnie schodzę na ląd. Jeśli kiedyś go zobaczysz na ratraku w podłym świecie, to powiedz mu, że w Karpaczu czekają na niego dzieci. I kiedy opuszcza statek, żeby się znowu oddać złu, każda z 27 matek dzieciątku śpiewa do snu. Cary co mokrego śniegu, ratrakiem płynę do ciebie pod prąd. Hej! Dobrze, że stoisz na brzegu, bo ja właśnie schodzę na ląd. Cary co mokrego śniegu, ratrakiem płynę do ciebie pod prąd. Hej! Dobrze, że stoisz na brzegu, bo ja właśnie schodzę na ląd. Artur Andrus, nazywali go marynarz. Tymczasem to już 23 minuty po godzinie 17 w studiu Michał Żakowski, a to oznacza, że przed nami temat zagraniczny. Zapraszamy do Trójki. Dzień dobry. Po ubiegłotygodniowym zabiciu czołowego irańskiego generała i odwecie Iranu ataku na bazy wojskowe w Iraku z żołnierzami amerykańskimi zaostrza się sytuacja w Libii. U wrót Europy, w kraju upadłym o dwóch ośrodkach władzy, może dojść do konfrontacji egipsko-tureckiej przy udziale Rosji. W Moskwie nie udało się zawrzeć porozumienia kończącego walki pomiędzy wojskami libijskiego generała Haftara oraz oddziałami wojsk władz w Trypolisie. Turecki prezydent Recep Tayyip Erdoğan nie pozostawia wątpliwości, co myśli o generale Haftarze. Ten puczysta Haftar nie podpisał zawieszenia broni. Najpierw mówił tak, a następnie uciekł z Moskwy. Jeśli puczysta Haftar będzie atakował prawowity rząd libijski w Trypolisie, nie zawahamy się dać mu lekcji, na którą zasłużył. A szef dyplomacji Turcji dodawał w Moskwie: stało się jasne, kto chce pokoju, a kto wojny. W tym samym czasie siły zbrojne Egiptu poinformowały, że rozpoczynają nad granicą z Libią manewry wojskowe. I ostrzegły Turcję przed wysyłaniem do Libii swoich żołnierzy. A w studiu ze mną dr Magdalena Algamari, ekspert do spraw Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, Kolegium Civitas. Dzień dobry. Dzień dobry. My opowiemy teraz, to jest opowieść o puzzlach tak mocno wymieszanych, że właściwy obraz taki czytelny jest niemożliwy, bo to jest właśnie Libia. Powiedzmy, co się stało? Generał Haftar po jednej stronie, czyli część wschodnia Libii, a po drugiej część zachodnia plus minus Trypolis, rząd uznany, rząd libijski uznany przez ONZ. Zgadza I to się. Jest ten najprostszy podział. To jest najprostszy Dokładamy podział. Dokładamy kolejne klocki. No i teraz chyba jest ciąg dalszy, czyli kto z kim gra, że tak powiem, czyli która ze stron gra po której stronie, czyli czy generała Haftara z rządem w Bengazji, w Tobruku, o części wschodniej, ale już wiemy, że generała Haftara nie lubi prezydent Turcji. Jest to dla niego puczysta. Automatycznie. Kto wspiera Haftara? No i tak najłatwiej. Czyli kto wspiera Haftara? Czyli odpowiedź to jest bardzo prosta. Czyli Egipt, Zjednoczone Emiraty Arabskie. Oczywiście też Saudowie, bo to oni są bardzo ważnym tutaj graczem, jeżeli chodzi o tą rozgrywkę. Co ciekawe, wspiera też Izrael i rząd francuski. Patrząc na tych głównych graczy w regionie, jest jeszcze Tunezja, Egipt oczywiście, patrząc chociażby na kwestię geostrategiczną, a po drugiej stronie zostało nam tylko pół Trypolisu, bo my cały czas pokazujemy, że jest jeden i drugi rząd, wszystkim się wydaje, że to jest tak pół kraju podzielone. Obecnie jest to tylko pół Trypolisu w rękach właśnie tego uznanego rządu na arenie międzynarodowej w Trypolisie. I kto go wspiera? Turcy na pewno. Na pewno. Ostatnio się okazało, że również Algieria, która udzieliła pozwolenia na użyczenie swoich baz wojskowych dla Turków, wszystkim się wydawało, że może uda się Rosję też, że tak powiem, na tą drugą stronę turecką przeciągnąć, żeby powiedzieć elegancko. Nie udało się. Rząd Haftara jest bardzo silnie wspierany przez Rosję. Natomiast wracając do tej drugiej Czyli strony, jeszcze Rosja jeszcze jest po stronie generała. Oczywiście. Jest jeszcze Rosja. My tutaj słyszymy, że generał ostatnio uciekł z Moskwy. Nie do końca jest to ucieczka, aczkolwiek uczestniczy on poniekąd w różnego rodzaju spotkaniach, na których załatwia swoje interesy. Dogaduje się przede wszystkim, jeżeli chodzi o wsparcie wojskowe, bo co należy powiedzieć. Rosja szkoli wojska libijskie, Rosja drukuje pieniądze libijskie i nie przestrzega żadnych norm tak zwanego prawa międzynarodowego. I wysłała swoich najemników, przepraszam, nie żołnierzy. Nie żołnierzy, nie swoje wojska, im nie płaci. Oni są nawet po mojej stronie właśnie wschodniej Libii. Wszyscy wiedzą, że to oddziały wojskowe rosyjskie po są. Pani są stronie, jako czyli tam, gdzie pani wschodniej, czyli po wschodniej stronie Libii. I to, co jest ciekawe, ludzie się cieszą. To też warto powiedzieć, bo ludzie się cieszą, bo uznają, że Rosjanie są pewnego rodzaju stabilizacją i upatrują w tym takie resentymenty utraconej dyktatury poniekąd, a Rosjanie dopełniają jeszcze umów z czasów Kaddafiego. I to jest bardzo ważne. Te słowa prezydenta Turcji o ukaraniu właśnie generała Haftara, o wysyłaniu tam wojsk. No kogo wysyłają Turcy? No właśnie. I o tym chyba też należy wspomnieć, bo to jest niezwykle ważne. Tak zwane oddziały Samarkandy. Oddziały, które zostały wcielone w szeregi jako tworzące żołnierzy tureckich, ale tak naprawdę patrząc na to, kim oni są i skąd się wzięli, są to oddziały bojowników Daesh, które czyli państwa zostały islamskiego państw, byłej organizacji zwanego, terrorystycznej. Tak zwanego państwa islamskiego, które po prostu tak jak często o tym rozmawiamy, zmieniły pracodawców. Nagle odnaleźli się po drugiej stronie granicy, czyli nie już walcząc w Idbilu, gdzie bardzo była znana ich historia po tym, jak do krwawych zamachów tam dochodziło i jak rozprawiali się z lokalną ludnością. To, czyli mówimy o północnej Syrii. Mówimy o północnej Syrii i oni właśnie wszyscy zostali przerzuceni teraz do Libii. Libijczycy natomiast pokazują zdjęcia, opisują, gdzie oni są. Na przykład w jednym z hoteli władze hotelu i osoby tam pracujące podały nawet numery pokojów, gdzie są bojownicy Daesh. Na jakie piętra nie wchodzić, gdzie się znajdują, więc ludzie próbują uświadamiać Rzeszę Międzynarodową, no ale wiemy, że sytuacja libijska jest bardzo skomplikowana. No i teraz w tym całym galimatiasie Niemcy zapraszają na libijską konferencję pokojową, która ma się odbyć już w tę niedzielę w Berlinie. Jak może się odbyć konferencja pokojowa z tylu stronami, które nie mają zamiaru dojść do porozumienia? Zgadza się, ale wydaje mi się, że mówiąc o jakiejkolwiek konferencji pokojowej, my chyba zawsze zastanawiamy się, że skoro konferencja pokojowa, to rozmawiają ci, którzy chcą rozmawiać, plus ci, którzy nie zostali zaproszeni, czyli oficjalnie terroryści. No bo jak można mówić o zawieszeniu broni, kiedy milisje, tak zwane oddziały paramilitarne, bojówki, one wiadomo, że nie będą podpisywać żadnych dokumentów. Ich kwestia prawa nie obowiązuje. Oni nie będą oczywiście przestrzegać tych reform, tych nakazów. Aczkolwiek, co należy wspomnieć, to jest czwarta bodajże konferencja pokojowa na temat Libii i zawieszenia broni i ustabilizowania sytuacji. Niemcy mają teraz być Niemcy balansem. Się mają teraz Niemcy mają się w tym odnaleźć. Chodzi o to przede wszystkim, że nie może być to ani Francja, na której miejscu były właśnie te konferencje, ani Włosi, bo oni toczą lokalny spór, tak zwane proksy, wojnę zastępczą na terytorium Libii. Jak więc to biją się Włosi z Francuzami? Rzeczywiście Francuzami. To dochodzi do walk na terytorium Libii? No i teraz o jakich walkach? Mówimy oczywiście o walce informacyjnej, ale mówimy też o zbrojnych oddziałach, które są militarnie na terytorium Libii, no bo Włosi i Francuzi były to pierwsze kontyngenty, które wylądowały jeszcze w 11 roku na terytorium przy Trypolisie, czyli zachodniej Libii, więc oni tam są, mają sprzeczne interesy i popierają dwie różne strony. Włosi popierają ten ośrodek w Trypolisie, natomiast Francuzi popierają właśnie generała Haftara, tak samo jak Rosjanie, Egipcjanie, Saudowie i poszczególne inne kraje, również arabskie. Więc widzimy, że jest to bardzo trudne jest to do poukładania, ale Niemcy tutaj mają przede wszystkim pełnić rolę mediatora, ale też osoby, która ma bardzo silne wpływy w regionie i której zależy poniekąd też na porozumieniach gospodarczych. I Europie porozumienie w Libii też by się przydało, przecież to są jak najbardziej, tuż bo za morzem mamy kraj upadły. Padły, zdestabilizowany i wrota do Afryki i patrząc tutaj na kontekst migracji i wydobywania oczywiście gazu z rejonów wschodnich Morza Śródziemnego, ta Libia jest kluczowa i na pewno oczy nasze będą zwrócone w najbliższym czasie również na Afrykę Północną. Nie tylko Iran, Bliski Wschód. Północna. Niestety to jest wszystko połączone. Doktor Magdalena Al-Gamari, ekspert do spraw Bliskiego Wschodu, Afryki Północnej, Kolegium Civitas. Dziękuję bardzo. Michał Żakowski, bardzo dziękujemy. Tymczasem minęła 17.30. Ekonomia w Trójce. I Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. O 5,9% zwiększył się eksport towarów z Polski w okresie od stycznia do listopada ubiegłego roku. Takie dane przedstawił Główny Urząd Statystyczny. Największymi odbiorcami polskich towarów były Niemcy, Czechy i Wielka Brytania. Jak powiedział w informacyjnej agencji radiowej ekonomista mBanku Piotr Bartkiewicz, mimo obaw przedsiębiorców w ubiegłym roku odnotowano wzrost eksportu do wszystkich krajów z pierwszej dziesiątki naszych partnerów handlowych. No to jest wynik zupełnie dobry, zważywszy na stan, w jakim znajdowała się gospodarka światowa w 2019 roku. Przede wszystkim ze względu na obawy, które mieliśmy co do tego, jak to może wpłynąć na wyniki naszych eksporterów. To jest dobry wynik eksportu. Wiele wskazuje na to, że rok 2020 będzie lepszy dla gospodarki światowej niż 2019 i to powinno się przełożyć na lepsze wyniki polskiego eksportu. Popyt zagraniczny, zewnętrzny na polskie towary trochę przyspieszy. Dodatnie saldo wymiany handlowej wyniosło ponad 8 miliardów złotych. Z powodu braku porozumienia z Rosją Białoruś szuka innych dostawców ropy naftowej. Białoruskie rafinerie mają zapasy surowca do końca stycznia. Z Mińska Włodzimierz Pac. Wicepremier Białorusi Dmitry Krutoj przyznał, że w rozmowach z Rosją wciąż nie ma porozumienia. Jako możliwe kraje, skąd surowiec mógłby być przesyłany, wymienił Polskę, Ukrainę, państwa bałtyckie, Kazachstan i Azerbejdżan. Myślę, że niedługo będziemy mieć alternatywne warianty dostaw. Białoruś, która nie ma dostępu do morza w razie braku dostaw ropy z Rosji, musi skorzystać z portów krajów sąsiednich. Wiadomo już, że Łotwa wyraziła gotowość tzw. alternatywnych dostaw ropy na Białoruś. Wcześniej poprzez łotewskie porty z wykorzystaniem kolei eksportowano znaczne ilości paliw wytworzonych w białoruskich rafineriach z rosyjskiej ropy. Białoruś rocznie na własne potrzeby musi kupić około 6 milionów ton ropy. Posiada jednak dwie rafinerie, które mogą przerabiać ponad 3 razy tyle tego surowca. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Zaglądamy jeszcze na rynek walutowy. W tej chwili za franka szwajcarskiego musimy zapłacić, jeśli musimy, 3 złote 92 grosze, za euro 4 złote 23 grosze, za dolara 3 złote 80 groszy. A za funta brytyjskiego 4 zł i 93 grosze. Więcej na temat ekonomii, finansów, biznesu na portalu polskieradio.pl. Jeszcze słowo o pogodzie. W nocy im dalej na południe i południowy wschód, tym chłodniej. W Zakopanem 5 stopni poniżej zera, w Krakowie minus 3, w Przemyślu minus 2, w Lublinie stopień poniżej zera. Bez przymrozków w Łodzi i Warszawie, tam w nocy 2 stopnie powyżej zera, w Poznaniu i Toruniu plus 4, w Trójmieście 5 stopni. W nocy najcieplej na północnym zachodzie, w okolicach Szczecina do 7 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. To co? Zacznij od Bacha. Jak dla mnie to deszcz Szpilmana i Gałczyńskiego. Panowie, biała flaga. Ja to bym jednak stawiał na Tamagotchi. Może lepiej niech słuchacze zdecydują. W końcu to 95 lat.

z ekosystemów, to po prostu tych owadów przybyło. I niektóre z tych owadów są uciążliwe dla człowieka, na przykład komary i myszki. Nietoperze są fascynującą, aczkolwiek mało znaną grupą ssaków. Michał Dworak, chireptorolog. Mieszkają blisko nas i często są niepostrzeżone ze względu na ich tryb życia, który jest nocny. Proszę sobie wyobrazić, że w kamienicy takiej niewyremontowanej, w szczelinach może żyć duża kolonia nietoperzy, sięgająca nawet do kilkudziesięciu osobników, także to jest dosyć pokaźna ilość i mieszkańcy tego budynku mogą wcale o tym nie wiedzieć. W domku jeden gazek, PAR, jeden rudy, jeden na tele, jeden rudy. Takimi gatunkami, które najczęściej występują w miastach, naszych domostwach, najczęściej jest to karlik malutki, ale może to być również karlik drobny lub karlik większy. Mroczek, gacek lub nocek, gatunki większe, takie jak na przykład borowiec, występują w lasach, w takich starych ekosystemach, gdzie jest dużo dziupli i tam mają schronienie. Nietoperze są bioindykatorami. Po ich obecności można wnioskować pośrednio o stanie środowiska. Jeżeli nietoperzy zacznie ubywać, będzie to znaczyło, że jest po prostu coś nie tak, że brakuje im pożywienia, brakuje owadów, albo ich siedliska są niszczone. Natomiast w sytuacji wzrostu liczebności, no w zasadzie możemy powiedzieć, że nasze ekosystemy mają się dobrze. Są wystarczające, żeby zapewnić nietoperzom przetrwanie. Czyli tak, ja liczę prawą, lewą stronę do belek, a ty liczysz powyżej belek. W relacji wykorzystano fragmenty reportażu Ewy Michałowskiej Nietoperze i ludzie, a te informacje zebrała Justyna Goc. W sprawie studniówek głos osoby skrzywdzonej przez historię. Pomnijcie o tym roczniku, który nie miał studniówki, bo stan wojenny wtedy zabrał nam taką możliwość, czyli studniówka styczeń 82. Drogi panie, w ramach zadośćuczynienia specjalnie dla pana Republika. ostatniej nuty Republika w programie Trzecim Polskiego Radia. Jak to się w życiu układa? Byłam na jednej w swoim życiu studniówce, na swojej, i chłopak z mojej studniówki, pożyczony zresztą, Zbyszek, też nie został moim mężem. A notabene było to 35 lat temu, miałam sukienkę z Peweksu, buty od prywaciarza i całkowicie chybioną wizytę u fryzjera. Pozdrawiam wszystkich, którzy mają podobne wspomnienia. Pozdrawiamy, dziękujemy za telefon. Tymczasem kwadrans do 18. Puls Trójki. Zaprasza Beata Miśniewicz. Dobry wieczór, minister cyfryzacji Marek Zagórski. Tak słucham tych telefonów i wspomnień ze studniówek i pomyślałam sobie, e-studniówka. No bez stresu, wszyscy siedzą w swoich ulubionych pozach, pomieszczeniach, kontaktują się na jakichś czatach czy w innej formie. Dobry wieczór. Ja myślę, że jednak to nie byłby dobry pomysł. Nie. Myślę, że nie i nie życzę tego nikomu, żeby tak musiał spędzać studniówkę. A to z wyboru. No teraz ludzie tak się kontaktują częściej właściwie niż osobiście, częściej się kontaktują portale społecznościowe. Z całą pewnością tak, no na pewno 35 lat temu nie było możliwości użytkowania i korzystania z social mediów, no ale mimo tego, że dzisiaj taką możliwość mamy, to jednak zachęcam do kontaktów osobistych. Panie ministrze, cyberwojna pomiędzy USA i Iranem toczy się od lat i jest alternatywą dla wojny kinetycznej czy też realnej, choć jak wiemy, realne ataki także mają miejsce. Poza tym nie jest tajemnicą rosyjska aktywność w cyberprzestrzeni. Mam na myśli zarówno hakerskie ataki, ale także farmy, a może nawet armię troli. Czy jeśli chodzi o polską administrację w sieci, o e-państwo, o nie wiem, na przykład także bankowość elektroniczną, Polska jest bezpieczna i odporna w tej coraz trudniejszej międzynarodowej sytuacji? Tak, po pierwsze potwierdzam, że jesteśmy bezpieczni i jednocześnie robimy wszystko, żeby ten poziom bezpieczeństwa zwiększać. Musimy mieć świadomość, że to się zmienia i oczywiście każdy dzień to jest nowe wyzwanie, natomiast jeśli chodzi o systemy, przede wszystkim jak pani redaktor wspomniała, ataki hakerskie, to jesteśmy tutaj cały czas pogotowi i odporni, jak mówimy o systemy, te podstawowe systemy państwa. Natomiast jeśli chodzi o wojnę dezinformacyjną, no ona się dzieje i ma bardzo wiele wymiarów, od takich działań, jak o których pani redaktor powiedziała, farmy troli, mówimy o botach, które są wykorzystywane do szerzenia czy upowszechniania informacji nieprawdziwych, ale także takie działania trochę bardziej klasyczne, czyli szerzenie dezinformacji za pośrednictwem różnego rodzaju portali internetowych. To się dzieje, to jest monitorowane na bieżąco. Pan mówi monitorowane, ale czy tego typu zagrożenia są bardziej jednak mimo wszystko intuicyjne, czy one są zdefiniowane? Zdefiniowane jest to, że są takie portale chociażby, które przekazują fałszywe informacje, których celem tak naprawdę jest wywoływanie zaniepokojenia, czasami wręcz paniki. I takie działania są podejmowane nie tylko w stosunku do Polski, w różnych obszarach, poprzez manipulowanie, to tak naprawdę jest to próba manipulowania opinią publiczną. Ona przynosi różne efekty. W Polsce raczej takich negatywnych skutków na większą skalę nie odnotowaliśmy, co nie znaczy, że to się nie dzieje. A natomiast jakie mogłyby być skutki? Są te skutki, tylko właśnie, rektor, no tak, właśnie te, znamy przykład próby wpływania na opinię publiczną w okresie kampanii wyborczej, na przykład w Niemczech, prawda? Zawsze jest teoretycznie łatwiej, dlatego teoretycznie łatwiej oczernić kogoś niż później z tych pomówień się oczyścić. No i kampanie dezinformacyjne de facto, czy w dużej mierze mają właśnie w tych okresach przedwyborczych w różnych państwach, one sprowadzają się do tego, żeby zmanipulować opinię publiczną, wskazać na jakieś cechy zjawiska, które nie mają miejsca, albo wyolbrzymić pewne rzeczy po to, żeby ten odbiór społeczny albo był... Albo podbić liczbę wyświetleń przy okazji, generalnie mówimy o tym, że mamy fałszywą informację, którą musimy rozpowszechnić. Do tego służą różne narzędzia i to w pewnym sensie tradycyjne, czyli różnego rodzaju portale czy strony internetowe, ale także profile na mediach społecznościowych, zarówno te całkowicie fałszywe, jak i takie, które są prowadzone przez osoby, które są zbliżone światopoglądowo do takich przekazów. To wszystko razem ma wywołać efekt oczekiwany przez tego, który taką informację rozsiewa. Bo ja pytam o e-administrację, ale przecież każdy indywidualny użytkownik podczas swojej codziennej aktywności w sieci także może nieświadomie przyczynić się do rozpowszechniania czy to wirusów, co już jest bardzo złą rzeczą, albo po prostu zwykłych fake newsów, które też są propagandową bronią. Jak się mieć na baczności? Jak się przed tym chronić? No, tu jest kilka elementów. No, przede wszystkim edukacja. Problem polega na tym, że takie badania, które prowadził NASK, Instytut NASK, one wskazują, że mamy w ogóle problem z rozróżnieniem tego, co jest informacją, a co jest komentarzem. Chociażby to jest pierwszy krok, żebyśmy w ogóle byli świadomi tego, co nas dotyka, czego czytamy, z czym się zderzamy. No i to jest już... Niektórzy dziennikarze też mają takie problemy, ale to jest kolejny element, to jest odpowiedzialność mediów, weryfikowanie źródeł, z których pochodzą dane informacje. Natomiast to, co może robić administracja i służby odpowiednie, to analizować, czy na przykład dane zjawisko, bo jest jakby powstaje w sposób zamierzony, czy jest to wspomagane przy wykorzystywaniu technologii, botów i tak dalej, ale kluczowym na pewno, takim podstawowym elementem jest edukacja i świadomość użytkowników, jeśli o tym mówimy. Od lutego ubiegłego roku polskie Ministerstwo Obrony Narodowej tworzy oficjalnie Wojsko Obrony Cyberprzestrzeni. Czy państwo współpracują przy tym projekcie? W ogóle współpracujemy, jeśli chodzi o Krajowy System Cyberbezpieczeństwa. On się składa z trzy podstawowe instytucje, które się tym zajmują. To jest Ministerstwo Obrony Narodowej, Minister Koordynator, czyli ABW bezpośrednio, ale także Minister Cyfryzacji i NASK. Razem budujemy ten system, który się składa z wielu elementów, od właśnie instytucji reagującej na incydenty, budowy sieci operatorów infrastruktury kluczowej, ale także poprzez takie działania, o których pani redaktor powiedziała, czyli budowanie jednostki w ramach Ministerstwa Obrony Narodowej, która będzie w stanie prowadzić działania i jest w stanie prowadzić takie działania chroniące nas przed atakami. Nie do końca jest, bo to jest zakrojone na kilka lat. No to oczywiście ten proces trwa, to znaczy to nie jest, mówimy, zresztą on będzie trwał. To też trzeba sobie powiedzieć i podkreślić, że to nie jest tak, że osiągniemy jakiś stan zadowolenia, satysfakcji docelowy, dlatego że te wyzwania w cyberprzestrzeni, one stale rosną i musimy być do tego odpowiednio przygotowani. To teraz coś bliżej codzienności. Czy system e-recept jest, że tak powiem, docelowy i zamknięty? I zaraz panu wytłumaczę, skąd to pytanie. Fragment artykułu z Głosu Pomorza. Mówi farmaceutka. Są lekarze, którzy wystawiają e-recepty, ale dają pacjentowi jedynie czterocyfrowy kod na karteczce. Przychodzi starsza pani do mnie i daje mi 5 karteczek z kodami. Nie wiem w takiej sytuacji, jaki kod jest na jaki lek, a chcę wykupić tylko jeden. Muszę więc sprawdzać każdy kod, aby wiedzieć, które to leki. Pacjenci nie wiedzą, że powinni znać numer PESEL i czasem wykupują komuś tę e-receptę, dzwonią, dowiadują się, ludzie w kolejce się denerwują. Czy tak to powinno wyglądać? Panie redaktor, czy coś jest nie tak? To są bóle poradowe takiego systemu. Ja chcę powiedzieć, że to jest bardzo dobre wdrożenie przede wszystkim. I oczywiście to też wymaga ten proces edukacji i farmaceutów, i lekarzy, i pacjentów, on trochę potrwa. Natomiast my osiągnęliśmy taki poziom, że w ciągu kilku dni de facto 2/3 recept jest wydawanych w wersji elektronicznej. Zjednoczonej, a w innych państwach ten proces zajął, na przykład w Stanach Zjednoczonych, około 8 lat. W związku z tym mamy naprawdę bardzo szybkie i efektywne wdrożenie, co nie znaczy, że nie ma takich wątpliwości, które się pojawiają, ale to... Zresztą farmaceuci apelują, żeby prosili lekarzy o papierowy wydruk. Ja to jest troszkę sprzeczne z ideą, prawda? Trochę tak, choć to też trzeba pamiętać, że nie tylko chodzi o sam wydruk, ale także chodzi o rejestrację w ogóle całego obrotu lekami, ewidencjonowanie tego. Natomiast ja zachęcam wszystkich do tego, żeby i najbezpieczniej, najprościej mieć aplikację M-Obywatel. W tej aplikacji M-Obywatel na smartfonie mamy recepty i nie ma wtedy żadnego problemu. A internetowe konto pacjenta to jest coś, co pomoże także... Jeśli chodzi o recepty, czy to do innych celów warto mieć? W ogóle warto mieć, natomiast no, to są trochę... Internetowe konto pacjenta to jest nasze konto, które mamy na pacjent.gov.pl, czyli na gov.pl, na którym mamy po pierwsze no, informacje o receptach, które mamy, ale także informacje o wizytach, które odbyliśmy, informacje o dawkach leków chociażby, więc jedno z drugim jest zintegrowane. I warto korzystać, jak mówię, z tych obu rozwiązań. Wszystko za pomocą profilu zaufanego, czyli M-Obywatel, a tam e-recepty, i także internetowe konto pacjenta. I tu jest też wszystko bezpieczne? Tak, bo tu jest wszystko absolutnie bezpieczne. To dla złoczyńców internetowych skarb takie... Tak, zbiory danych, prawda? Tak, szczególnie doktor, wrażliwych. Oczywiście, że tak, że zawsze jest chęć wyłudzania, atakowania, natomiast jeśli chodzi o te systemy, one są bezpieczne. Jeżeli następują jakiekolwiek wycieki czy wyłudzenia, to one mają charakter bardzo indywidualny i są związane z tym, że my sami nie chronimy dostępu na przykład do naszego konta. I tutaj też trzeba oczywiście uczulać na tym, żeby tego pilnować i nie mieć hasła i loginu zapisanego gdzieś na wierzchu, tak żeby każdy mógł to obejrzeć. I trzeba zmieniać. I to są takie podstawowe zasady cyberhigieny. A ludziom natomiast się nie systemy, chce. No tak, wiemy o tym, natomiast systemy, jeszcze raz to podkreślam, są bezpieczne. Te dane są bezpieczne i warto korzystać z tych rozwiązań, bo one ułatwiają życie. A od kiedy będą obowiązywać e-prawa jazdy? I czy te e-prawa jazdy będą wyłącznymi prawami jazdy, czy obok tego można będzie mieć prawo plastikowe? Jak to będzie? Trzeba będzie mieć zawsze prawo jazdy plastikowe. To przynajmniej na razie nie przewidujemy likwidacji prawa jazdy w wersji plastikowej. Dlatego, że to prawo jazdy jest nie tylko potrzebne w Polsce, jest potrzebne także za granicą i ten dokument jest uznawany. No dobrze, ale chodzi o to, że nie musimy tego wozić. Chodzi o to, żebyśmy nie musieli tego wozić ze sobą w Polsce. I żeby to zrobić, czyli żeby można było nie mieć mandatu za nieposiadanie przy sobie prawa jazdy, potrzebna jest zmiana ustawy. Ta ustawa jest przygotowana i ona z uwagi na zakończenie kadencji musiała być powtórzona i wróci za chwilę na Komitet Stały Rady Ministrów, takie mam zapewnienie ministra infrastruktury. I dzięki temu nie będzie mandatów, a jak nie będzie mandatów, to wtedy my udostępnimy M-prawo jazdy w aplikacji M-Obywatel, czyli elektroniczną wersję prawa jazdy, po to, żeby mieć te wszystkie dokumenty przy sobie, bo pomimo tego, że nie ma obowiązków włożenia dzisiaj ze sobą dowodu rejestracyjnego OC i zakładam, że nie będzie też obowiązku włożenia przy sobie prawa jazdy, to czasami przydaje się taki dokument w przypadku jakiegokolwiek zdarzenia drogowego, kontroli, po prostu przyspiesza proces kontroli, a jeżeli coś się wydarzy, no to można się wymienić tymi informacjami i okazać te dokumenty potwierdzające nasze uprawnienia innym uczestnikom tego zdarzenia. Zła kobieta powiedziała, kończymy, więc nie będę już zadawać kolejnego pytania, a chciałam zapytać i o ferie, i o e-dowody. No trudno. Następnym razem. Dziękuję bardzo. Dziękuję minister bardzo. Cyfryzacji Marek Zagórski. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. A Tom, a właśnie dlaczego my tak obniżamy ceny na ten nowy rok? Jak mówi stare polskie przysłowie, na nowy rok ceny tak spadają, że po prostu szok. To dobry krok w nowy rok. Ej, od przysłów to tutaj jestem ja.